Ej, ej, ej, ej. Dokładnie tak, albo dokładnie nie. Takiego rapu już nikt nie nagrywa. Czas to zmienić. 2-2. Reprezentacja Bałut. Pasko, pasko, pasko. Takich płyt już nikt nie nagrywa. Rap mojego pokolenia, nikt nie jak Atlantyda. Nie licz na fanfary, że ktoś da nam na finał sól, chleb, pół litra, jutro na kaca klina. Dzieciaki dorastają, gasną chwilę jak ogień. Już liceum, a dopiero co byłem przy porodzie. Jak ten czas zapierdala. Widząc siebie, włosy z głowy już spieprzyły mi na jaja. Przestałem jarać, ważę ponad 100 kilo. Ostry, ale się spasły. Ludzie mówią jak mnie widzą, no i co? Nikt nie twierdzi, że niećpanie nie boli. Odkąd rzuciłem nałogi, to jebnął mi metabolizm. Dobrze mi z tym. I dalej robię swoje, los pozwala z tego żyć mi. Mogę se pozwolić, by nie słyszał mnie już nikt. Nawet jeśli rap to komercyjny syf. Dziś dzięki za czas, w którym dorastaliśmy. Jeszcze raz dzięki za cztery elementy. Za czasy, gdzie marketing tworzyły dobre wersy. Uliczne legendy, rapu z przegrywanych kaset. Gdzie skille, a nie dramy, rymom nadawały zasięg. Jeszcze raz dzięki za cztery elementy. Za czasy, gdzie marketing tworzyły dobre wersy. Uliczne legendy, rapu z przegrywanych kaset. Gdzie skille, a nie dramy, rymom nadawały zasięg. Nikt w tym stylu nie nagrywa, trend minął. Teraz TikTok, puste słowa i produkcje bez imion. Ej, postęp czasów działa jak chce konsument. Niedługo ci opierdolą gały za łapkę w górę. Co jest ziomy? Mi nie stworzył algorytm, tylko rymy. Tłuste skille, żaden pomysł na vlogi, tłuste tomy. Znajomi, blanty, whisky do coli i marzenia, by mówili w Polsce wszyscy o Łodzi. Teraz to brzmienie kopie nawet pod wodą, prosto z bałut olimpijski styl. Waterpolo to jak na koncertach pogo, kiedy przypierdalasz głową albo w ostatnich sekundach. Kundak rzuca trzy, niedolot. Co było wczoraj ma swoją historię. Jutro też pewnie doda nowe słowo do wspomnień. Byle być w formie i nie tracić ambicji. Dzięki wszystkim za czasy, w których dorastaliśmy. Oto nasza rzeczywistość. Wszystkim jest kartka. Ani się obejrzeliśmy, jak zostaliśmy ludźmi z papieru. Jeszcze raz dzięki za cztery elementy. Za czasy, gdzie marketing tworzyły dobre wersy. Uliczne legendy, rapu z przegrywanych kaset. Gdzie skille, a nie dramy, rymom nadawały zasięg. Jeszcze raz dzięki za cztery elementy. Za czasy, gdzie marketing tworzyły dobre wersy. Uliczne legendy, rapu z przegrywanych kaset. Gdzie skille, a nie dramy, rymom nadawały zasięg.